NPO Radio 1. Umberto Tan. Straks Peter Heerschop, maar ook Lammert de Bruin en Babs Assink. Die onderzoeken in hun nieuwste podcast De Pinoza op het platteland. Oftewel de drugswereld in de drie noordelijke provincies. En de criminaliteit daar is steviger dan we allemaal wel denken. Maar nu eerst het NOS Journaal. Sydney Dijkers. In Griekenland zijn sinds de overstromingen bijna 2000 mensen gered. Het aantal doden staat inmiddels op 7. Onduidelijk is hoeveel mensen er nog worden vermist, omdat veel plekken nog onbereikbaar zijn. De financiële schade door het noodweer in Griekenland is ook moeilijk in te schatten. Een gebied van zo'n 720.000 hectare staat onder water, waaronder landbouwgrond en wegen. Het extreme weer in Griekenland is inmiddels wel weer voorbij. Het Griekse weerbureau zegt dat de storm na 3 dagen zware regenval is gaan liggen. Demissionair minister Jesselgus roept demonstranten van Extinction Rebellion op om morgen niet op de A12 in Den Haag te demonstreren. Demonstratierecht is een groot goed in ons land. Moeten we ook blijven koesteren en beschermen. En tegelijkertijd zijn er maar een paar regels waar je aan moet voldoen. En dat is in ieder geval dat de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie beoordelen of het op die plek kan, bijvoorbeeld in verband met de veiligheid. En als het niet kan, doe het dan alsjeblieft ergens anders. De Nederlandse tak van Extinction Rebellion wil vanaf morgen elke dag de A12 blokkeren, net zolang tot alle subsidies voor fossiele brandstoffen worden afgeschaft. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn een dode en bijna 50 gewonden gevallen, zeggen de autoriteiten. In het zuiden van het land zijn 3 burgers omgekomen bij een luchtaanval. Er moeten meer automaten komen om lege flesjes en blikjes in te leveren voor statiegeld, zegt demissionair staatssecretaris Heijnen. Sinds 2 jaar zit de statiegeld op kleine plastic flesjes. En vorig jaar is maar 68% van de flesjes weer ingeleverd, terwijl het doel 90% was. Het is vandaag 1 jaar geleden dat koningin Elizabeth overleed. De Britten staan daar zonder grote herdenking bij stil. Charles en Camilla zullen Elizabeth in besloten kring herdenken op het koninklijke landgoed Balmoral, waar Elizabeth overleed. De bouw van een cultuurcomplex in Den Haag is veel duurder uitgepakt dan gepland. De kosten kunnen oplopen tot 658 miljoen euro. Blijkt uit een raadsenquête over de ontwikkeling van het complex. Volgens het eindrapport is bij de bouw bijna alles misgegaan. Volgens de commissie werd de gemeenteraad misleid over de bouwende plannen en was de aansturing slecht. Het is de vraag of de zaak nog politieke gevolgen gaat krijgen, zegt Omroep West-verslaggever Lot van Bree. Vrijwel alle partijen uit de gemeenteraad hebben wel op een of andere manier verantwoordelijkheid gedragen voor ofwel de totstandkoming van Amare, dat cultuurcomplex, ofwel de afbouw ervan. Dus ja, wat dat betreft kan je bijna zeggen, iedereen heeft zo boter op zijn hoofd. Er zijn een heleboel verantwoordelijken en dus niemand. Amare is sinds 2021 een theater- en evenementenlocatie in het centrum van Den Haag. Het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium zijn er gehuisvest. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft gezorgd voor een regionale hittegolf, meldt Weerplaza. Volgens het Weerinstituut is het zeldzaam dat in de nazomer temperaturen van 25 graden of meer worden gemeten. Het gebeurde in Hoek van Holland, maar ook in delen van Brabant zit er volgens Weerplaza nog een regionale hittegolf aan te komen. Om van een hittegolf te mogen spreken moet het 5 dagen 25 graden of meer worden en op 3 dagen boven de 30 graden. De laatste regionale hittegolf in september was in 2016. Het weer dan. Ja, het blijft nog zonnig en warm. Temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Aan zee en op de Wadden is het wel wat koeler. Morgen begint mistig, daarna weer volop zon en maximaal 31 graden. En zondag kan het nog een graadje warmer worden. Warm en druk, of niet, ANWB Verkeersinformatie, meneer Erwin de Hart? Reken maar van yes, meneer Umberto. Oh, kijk, dat is goed om te horen. Ik zal het illustreren met wat voorbeelden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naarden-West en Hilversum-Noord. 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Almere. A6, A27. U spaart zo een half uur extra reistijd uit. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michels-Gestel en afrit Kerkdriel. 7 kilometer file. Daar is de vertraging schrik niet 50 minuten. De linkerrijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. A12 Duitse grens richting Arnhem onverminderd druk tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek. 14 kilometer, een half uur extra. De A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. 4 kilometer file door een kapotte auto, 3 kwartier vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Venlo-Zuid. 1 uur vertraging door een ongeluk in 5 kilometer file. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim €5.000. Ga naar seat.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Ik ben Chantal. Sinds ik gestopt ben met roken, ruik en proef ik veel beter. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel AIDAthemusical.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Ik denk steeds vaker aan ze. Ik vind het heel moeilijk om mijn zelfmoordgedachten te delen. En ik heb het gevoel dat ik het er met vrienden... dat ik niet over zelfmoord kan praten. Over zelfdoding kun je wel praten, ook als man. Bel elk moment gratis en anoniem met 0800 0113 of chat op 113.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, we zijn er weer op deze vrijdagmiddag bij Avro Tros. Met vandaag onder andere Oranje gaan we het over hebben. Want die hebben een zeer comfortabele 3-0 zege geboekt op Griekenland. Met een nieuw slash oud systeem. Hoe je het ook wil noemen. Noem je het nieuw of oud, Peter? Het systeem. Het is een oud systeem. Toch? Oud systeem. Nou ja, het is goed gegaan met die 3-0. Zondag wacht Ierland. Jeroen Stekelenburg volgt Oranje op de voet. Hij praat ons bij vanuit Zeist. Peter Heerschop, je hoort hem al even net. Met zijn kijk op de week in zijn nieuwe column Vol Liefde. Maar eerst Peter, heb jij live gekeken naar het voetballen? Nee. En dat is wel jammer, want ik hoorde dat het een verrassend leuke eerste helft was. Een beetje saaie tweede helft. Maar ja, dan heb je nog de kick van de eerste helft. Dat is hartstikke leuk. Nee, ja, ik heb het gemist. Ik heb het ook niet live gekeken. Nee, maar ik heb nu lekker alles... Dat vind ik wel fijn, dan word je wakker. Allerlei dingen erover lezen, de samenvattingen kijken. En je weet al dat het goed afloopt. Ik was klaar met de uitzending. En het eerste wat ik deed is mijn telefoon pakken en de samenvatting kijken. Ja, lekker. Ja. En je weet al, het loopt goed af. Ja. Het gaat lekker. Je kijkt van, oh, 3-0. Oh, ja, extra goed kijken. Lekker kijken. Goed, dan gaan we het straks eruit nog over hebben met Jeroen Stekelenburg dus. En podcastmakers Lammert de Bruin en Babs Assink... die duiken in de wereld van de penosa op het platteland... Want de drugswereld in de 3 noordelijke provincies... die groeit en groeit verder, groter dan we allemaal denken. Maar nu eerst een hete maan. NPO Radio. Tot 4 uur. En heb ik het letterlijk over de maan. Het is daar geen 20 tot 30 graden, maar 70 graden Celsius op de Zuidpool heb ik daarover. Zo heet is het oppervlakte van de maan op de Zuidpool daar. Het blijkt uit metingen van de recent gelanceerde Indiase maanlander... Die landde 2 weken geleden met succes op dat zuidelijke puntje van de maan. Het is voor het eerst dat daar een ruimtevoertuig is geland. En nu zijn er dus nieuwe onderzoeksresultaten. Sterrendeskundige Lucas Ellenbroek. Nou, meneer Ellenbroek, ik las het en toen dacht ik... hoe opwindend is dit voor een sterrenkundige? Ja, nou, ik dacht daar ook. Ik had diezelfde gedachte. Hoe opwindend is dit? Ik vind het überhaupt al erg mooi dat op deze plek een lander staat. Op deze Zuidpool van de maan. En eigenlijk is per definitie alles wat hij meet is nieuw. Want er is nog nooit een lander geweest zo zuidelijk op de maan. Ja, dat het dan ook nog uit India komt, is ook nog heel bijzonder, vind ik. Mm-hmm. Zijn primeur. Dus ja, maar deze meting specifiek. Ja, kijk, ik weet dat de oppervlakte van de maan varieert heel sterk in temperatuur. Want er is geen atmosfeer. Dus er is niets er is geen wind, geen demping, wat dan ook. En je hebt heel erg lange nachten en heel erg lange dagen. 2 weken nacht, 2 weken dag. Dus een maand is. Dan gaat hij om de zon heen en om de aarde. Dus dan kun je wel verwachten dat er grote temperatuurverschillen zijn. Dus het is van min 150 tot plus 150 kan het op het oppervlak zijn. Zo. Dat deze meting alsnog heter is dan verwacht, dat is inderdaad opmerkelijk. Maar ja, het is ook maar 1 meting. En die zal ook heel erg van de locatie afhangen. Dus ik kijk ook wel uit naar de volgende resultaten. En wat dat kunnen we. Dat is altijd de interessante vraag, hè, voor de volger op afstand, zoals wij dat zijn. U niet, wij wel. Wat kunnen we met deze kennis, dat die meting dit heeft opgeleverd? Ja, nou, heel concreet, de maan gaat steeds drukker worden. Net in het filebericht was dat het druk en heet is op de weg. Nou ja, het gaat zometeen ook druk en dus ook wat heter dan gedacht worden op de maan. Omdat er heel veel missies naartoe zullen gaan van niet alleen India, maar ook de VS en China hebben plannen. Rusland had er eentje op willen zetten, maar dat is mislukt. Maar de maan wordt weer wat drukker en die Zuidpool is in trek, omdat het daar wat gematigder is. Die temperatuurverschillen zijn dan wat minder hoog dan op de rest van de maan. En er wordt gedacht dat er ook veel interessante dingen in de grond zitten. Voor als daar zo meteen mensen vaker komen, misschien zelfs een basis komt, dan is die Zuidpool wel heel erg interessant. Dus alle kennis die daar vandaan komt, is heel erg waardevol. Maar een basis om daar eventueel te wonen, bedoelt u? Ja. Ik, Humberto, ik moet er niet aan denken. Ik ook niet. Zelf. Oh, ik ook niet. Ik vind het vooral wetenschappelijk interessant. Ik ben nog steeds erg benieuwd hoe de maan nou is ontstaan. Dat is nog steeds niet eigenlijk een mysterie. En dat is ook iets waar bodemmonsters een antwoord op gaan geven, hopelijk. En deze meting specifiek laat wel zien dat het, want hij ging ook dieper en 10 centimeter onder het oppervlak, was het in één keer tot min 20 al. Dus met andere woorden, het lijkt erop dat de maan heel erg goed geïsoleerd wordt door die toplaag. Ja, en die toplaag is wel interessant als je daar ooit weer naartoe gaat, om te weten hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit. Is de temperatuur op de maan eigenlijk al, in Celsius is dus tot 70 tot 150 graden Celsius. Maar als het vacuüm is, is toch lucht vacuüm in de ruimte? Ja, nee, dat klopt. Het is bijna vacuüm. En dat betekent dus ook dat de gevoelstemperatuur, die is daar, ja, is niet echt een heel relevant om het daarover te hebben. Want als er geen lucht is, dan kun je eigenlijk ook niet heel erg afkoelen. Dus het is, als je daar als mens naartoe gaat, zit je altijd in een ruimtepak. En ja. Moet je eigenlijk als de wielenweerga ergens een krater opzoeken. Omdat er allemaal kosmische straling op je afkomt. Dus het is eigenlijk een heel schadelijke omgeving om als mens te zijn. Dus ja, je kunt het niet hebben over zomaar het weerbericht op de maan. Want er is niet echt zoiets als weer, zoals wij dat kennen op de maan. Maar er is wel zwavel op de maan gevonden, ook door deze Indiase missie. Ja, ja. En wat betekent dat dan? Dat is interessant. Nou ja, dat weten we niet. Die zwavel is daar op een of andere manier gekomen. Misschien was hij al aanwezig toen de maan is ontstaan. Misschien is hij uit het diepste van de maan opgediept door seismische activiteit, dus door vulkanen. Die zijn er nu niet meer, maar misschien ooit wel, toen het wat heter was daar. Het is een beetje alsof Sherlock Holmes naar een plek toe gaat waar een moord is gepleegd en een paar aanwijzingen vindt en dan moet reconstrueren wat er gebeurd is. En dat doen wetenschappers ook op de maan. Volgens mij vraagt iemand om aandacht daar. Is veel belangrijker dan de maan. Ja, is wel leuk hoor, die maan. Ja, ik had een filmpje van de maan opgezet, maar dat is nu die aandacht is een beetje weg aan het ebben bij mijn zoon. Het lijkt me wel mooi als je als wetenschapper zo'n jong kind hebt en alle ingewikkelde dingen van de sterren en de hemel en noem maar op moet uitleggen aan een kind. Ik bedoel, net het verhaal wat u net zegt van weten niet eens hoe de maan is ontstaan. Ja, hoe leg je dat uit aan je zoon? Nou, dat is juist heel erg verfrissend en leuk. Want dan ga je bij jezelf te raden van, ja, hoe kan ik het nou eigenlijk simpel de essentie uitleggen? En dan moet je dus zelf heel erg goed nadenken over hoe het nou eigenlijk zit. En dan kom je zelf tot de beste inzichten als je het aan een jong iemand uitlegt. En jonge mensen kunnen ook altijd, zijn altijd heel eerlijk als ze iets niet begrijpen. Volwassenen denken dan altijd, ik zou dit moeten weten. Dus het is vast een domme vraag. Kinderen hebben niet die gêne. Dus die vragen gewoon. En dan word je zelf geconfronteerd met dat je het eigenlijk niet zo goed hebt uitgelegd. Wat hoopt u nog dat die maanlander gaat ontdekken wat nog niet gebeurd is? Ik ben heel benieuwd of er daar veel water gevonden wordt. IJs, water. En ook of er plekken zijn, kraters, waar dan toch die basis zal komen als er ooit eentje komt. En of er inderdaad veel helium-3, dat is een soort isotoop van helium die goed gebruikt kan worden als energiebron. Ja, kijk, dat zijn allemaal dingen in het straatje van dingen waar de mensheid economisch iets aan heeft. Nou, heb ik daar mijn eigen gedachten over. Niet per se heel positief, maar toch, als er veel dingen gevonden worden, dan komt er meer activiteit en dan vinden we waarschijnlijk ook weer interessante dingen om over door te vragen. Dan gaan we die maan koloniseren. Gewoon. Ja. En dan wordt het niet meer een donkere kant van de maan, maar dan zie je allemaal lichtjes. Ja, nou ja, ik vind dat niet zo'n heel fijn toekomstvisioen eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch vind ik het wel spannend. Dus het is een beetje ambivalent hoe ik het tegen. We gaan in ieder geval in de gaten houden wat er nog meer uit India komt. Interessant is het wel. Dankjewel. Lucas Ellenbroek, sterrenkundige. Ook bedankt. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Nou, de titel is duidelijk, hè? I'm in love, Evelyn Champagne King, hier op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. Het Spaanse Openbaar Ministerie begint een zaak tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales. 2 dagen geleden deed voetbalster Jenny Hermoso aangifte van aanranding tegen Rubiales. Omdat hij haar na het behalen van het wereldkampioenschap tijdens de huldiging ongevraagd op de mond zoende en met zijn handen klemde. NOS-correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Is dit een verrassende wending van de zaak, Edwin, of zag je deze ook aankomen? Nee, niet echt verrassend. Het OM was al een vooronderzoek begonnen een paar weken geleden. Toen kondigden ze ook aan van we roepen Jenny Hermoso, de speelster, op om zelf bij ons ook aangifte te doen. Dat maakt zo'n zaak natuurlijk veel sterker. Nou, dat heeft ze deze week gedaan voordat ze afreisde naar Mexico, waar zij bij een club speelt. Mm. Nou, met die aangifte van Hermoso was duidelijk dat het OM met deze aanklacht stappen zij naar het gerechtshof in Madrid. En het gerechtshof van Madrid gaat nu een onderzoeksrechter aanwijzen die dit moet gaan onderzoeken en bijvoorbeeld opdrachten Rubiales, de voorzitter, als beklaagde verhoren natuurlijk. Ja. En Hermoso als slachtoffer verhoren plus eventuele getuigen. En ze hebben ook de opdracht om dan in Australië te informeren, want we zouden bijna vergeten, het is gebeurd in Australië, dit Sydney, om te kijken wat daar de wet is voor seksueel geweld en eventuele straffen die daarop zouden kunnen staan. Gaat het alleen om aanranding of gaat het nog om andere zaken die te last zijn gelegd? Nee, in die aangifte deze week van Hermoso vertelde zij ook dat ze eigenlijk sinds de eerste dag, zij en haar familie, enorm onder druk zijn gezet door Rubiales en mensen van de bond om hem te steunen in zijn verklaringen, om te zeggen dat het allemaal een toegestane kus was, dat er niks aan de hand was. Het begon al op de terugweg van Sydney naar Spanje, toen het eigenlijk helemaal op gang kwam. Toen bij een tussenstop in Dubai smeekte Rubiales, of dwong hij dus, probeerde te dwingen, Rubiales Hermoso om samen met hem in de video te verschijnen, waarin hij zei, oké, mijn excuses, et cetera. Maar daarna heeft hij ook duidelijk laten merken, ja, eigen excuses, dat maakt hem niks uit. Zij heeft 2 weken lang, zegt het OM, enorm last gehad van druk, de dwang van Rubiales. En ook dat wordt in de aanklacht meegenomen. Weet je wat ik me afvraag, Edwin, bij deze zaak al de hele tijd? Kijk, wij kijken het vanuit een Nederlands oogpunt natuurlijk. Maar in Spanje, weet ik, is de verkrachtingswetgeving en aanradingswetgeving is strenger dan in Nederland. Daar moet een vrouw ja zeggen. Hier moet een vrouw daadwerkelijk nee hebben gezegd. In Spanje is het precies andersom. Dus ik vroeg me af of dat element nog in die discussie ergens een rol speelt. Ja, voortdurend. Je merkt dat Spanje is heel ver in zijn emanciperende wetgevingen. Beschermen van de vrouw inderdaad tegen dat geweld. Jij zegt het net al, Humberto, de wet CSC. Dus je mag alleen vrouwen aanraken in principe als ze er echt toestemming voor heeft gegeven, hè, duidelijk. En dat was in dit geval niet, al zegt Rubiales van wel. Maar je merkt dat in de hele discussie met de regering die zo progressief is en de feministische beweging of de vrouwenbeweging gewoon, die daardoor veel sterker is geworden, dat het heel erg meespeelt. Juist omdat ze vinden heel veel, vooral de regering en zijn veel vrouwelijke ministers ook, dat één zo'n man met zijn publieke optreden op een wereldtoneel eigenlijk de wetgeving en de hele beweging van de laatste jaren in discrediet heeft gebracht. Wij zijn in Spanje, we proberen de vrouwen te beschermen. En dan laat ze één zo'n macho zien hoe het in heel veel huizen er nog thuis aan toe gaat. Dus het is misschien ook goed om te zien, oké, het is nog lang niet klaar met die wetgeving en het beschermen van de vrouwen. Dat is misschien de positieve kant ervan, dat er nog harder aan wordt gewerkt. Maar je merkt het, dat misschien anders dan Nederland, de berichtgeving en de meningen erover zijn echt vrijwel unaniem in het voordeel van de speelster geweest, het slachtoffer. Ja, en bij een veroordeling kan hij veroordeeld worden tot gevangenisstraf. Bij een bewezen verklaring. Ja, het zijn nu 2 aanklachten. Op aanranding staat de straf van 1 tot 4 die heeft gebruikt de laatste weken. Kan je ook van een boete tot 3 jaar gevangenisstraf worden veroordeeld. Maar ja, dat wel kan ik al zeggen. Het wordt een hele lange zaak. Justitie in Spanje is niet zo snel. Dus misschien voordat het werkelijk een rechtszaak wordt, dat moet ook nog beslist worden, dan zijn we misschien wel 3 of 4 jaar verder. Dankjewel, Edwin Winkels. We blijven in de voetbalsfeer, want het zijn de belangrijke dagen voor de Nederlandse voetbalman, voor Oranje. Er werd gisteravond met 3-0 gewonnen van Griekenland. Het is een wedstrijd om de kwalificatie voor het Europese kampioenschap van volgend jaar. En zondag wacht Ierland. Jeroen Stekelenburg volgt het Nederlands elftal voor de NOS op de voet. Het was verrassend wat Koeman gisteren deed, Jeroen. Systeemverandering, wijziging, hele goede eerste helft. Een stabiele tweede helft. Heb jij het gevoel, op basis van wat je gisteren hebt gezien en wat je hebt gehoord, dat Koeman dit gaat handhaven, ook tegen Ierland en voor de komende wedstrijden? Nou, in ieder geval wel. Komende zondag tegen de Ieren. Het zou natuurlijk wel heel apart zijn als hij dat nu weer gaat wijzigen. Ik denk dat hij al wel een flinke hobbel over heeft gemoeten om dit gisteren te doen. Mm. Hij had het bij zijn aantreden natuurlijk gezegd dat hij vindt dat het ook met zijn favoriete systeem kan, ook met 4-3-3 kan. Dus hij wist dat hij gisteren, toen hij het andere systeem ging spelen, dat hij zijn hoofd eigenlijk een beetje op het hakblok legde. Dat waren ook zijn eigen woorden na afloop van de wedstrijd. En dat hij nu door die appel heen heeft gebeten en nu met dit wat behoudender systeem, waar wat meer zekerheden in zijn ingebouwd, resultaten heeft gehaald, dat gaat hij natuurlijk komende zondag niet weer veranderen. En ik denk eigenlijk ook dat dit beter bij de kwaliteiten van dit Nederlands elftal past. En daarmee zeg ik eigenlijk dat het Nederlands elftal niet zo ontzettend goed is. Dat hoort niet bij de beste vijf landenploegen van de wereld. Wel bij de beste 15. Maar om echt resultaat te halen tegen topteams is een beetje meer zekerheid wel nodig. En dat hoorde je ook bijvoorbeeld de aanvoerder van het Nederlands elftal gisteren zeggen, dat het toch wel heel fijn is om een keer de nul te houden en om een keer met wat meer zekerheden te spelen. Dus voorlopig, hele korte termijn, Ierland geen twijfel. Dan gaan ze zeker door met dit systeem. En ik verwacht eigenlijk, nou ja, dat ze in ieder geval de resterende interlandperiodes, en het zijn er twee, dit kalenderjaar ook wel op deze manier gaan spelen. Ik vond het wel opvallend, want in de voetbalwereld weet iedereen dat de verhouding tussen Van Gaal en Koeman niet heel erg goed is, to put it mildly. En dat Koeman dan het systeem van Van Gaal weer terughaalt van het WK. Ik denk dat Louis van Gaal op de tribune gisteren toch even heeft gekeken naar Truus en gedacht van, nou, ik sta er toch niet zo ver naast. Nee, en volgens mij zat hij er niet met Truus gisteren. Oh. Maar hij zat naast Hans van Breukelen. Ik denk wel dat hij heeft gezegd, zie je wel inderdaad. En vooral omdat Koeman toch wel na dat WK, nou, een sneer was het misschien niet, maar het was wel een opmerking richting het Nederlands elftal op dat WK. Dus het Nederlands elftal van Louis van Gaal. Dat hij zei van, ik denk dat het mooier kan. Ik denk dat het aantrekkelijker kan. Ik denk dat je op die manier ook resultaat kan halen. Ja. En dat zal ongetwijfeld Louis van Gaal wel een beetje als een sneer hebben gevoeld. Wat overigens grappig was, Umberto, is dat Ronald Koeman voor de wedstrijd zich ook haaste om te vertellen dat hij dit systeem ook al veel eerder en veel vaker heeft gespeeld. Hè? Al in 2013. Dus hij wilde inderdaad precies niet wat jij nu zegt. Dat iedereen zou zeggen van, oh, je hebt het systeem van Van Gaal er weer bijgepakt. Ja. Na afloop was hij overigens een stuk relaxter. Toen had hij natuurlijk de 3-0 in de zeilen, had hij meewind. En toen grapte hij zelfs, toen pakte Van Gaal het systeem van mij. Toen in 2013, want toen ging Van Gaal met dat systeem naar het WK. En nu heb ik dat van Van Gaal gedaan. Dus toen kon hij het luchtig zien en toen knipoogde hij erbij. Dat is eigenlijk ook een beetje hoe dat zou moeten natuurlijk. Je was bij de uitlooptraining ook. Nathan Ake die viel gisteren uit. Is hij geblesseerd of valt het mee? Nou, eens afwachten. Hij heeft vandaag, was hij bij de basisspelers. Nou, die doen dan eigenlijk helemaal niks. Hij had ook niet veel kunnen doen. Hij heeft wel wat last. Dat denk je met een hamstringblessure van, doe voorzichtig. Maar hij blijft bij de groep. En morgen gaan ze een inschatting maken van hoe goed het is. Wat trouwens nog wel leuk, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, leuk is om te vertellen, is dat er één speler niet bij was vandaag. Dat is Joey Veerman. En ik zeg, dat is leuk om te vertellen. Meestal is dat slecht nieuws. Maar hij was er niet, omdat hij na afloop van de wedstrijd direct mee is genomen naar het ziekenhuis in Eindhoven, waar zijn vrouw is bevallen van een zoontje. En hij heeft zijn zoontje, ik denk dat hij heel graag die plek op het middenveld naast Frenkie de Jong wil, want zijn zoontje heet Frenkie Joe. Oh, dus dat is eigenlijk het nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal. Dus ik weet niet of hij meegaat naar Ierland daardoor. Ik denk het dus niet. Maar dan gaat hij een wedstrijd zien. Nou, hij sluit morgen. Dat is nu de bedoeling, dat hij morgen weer aansluit. Dus als het allemaal voor de wind gaat bij de familie Veerman, dan is de bedoeling dat hij morgen wel gewoon meereist naar Ierland. Maar op basis van wat we gisteren hebben gezien tegen Griekenland, en op basis van de overwinning van Frankrijk 2-0 tegen Ierland, mag je ervan uitgaan dat Oranje met dit systeem tegen dit Ierland gewoon twee vingers in de neus, Jeroen, makkelijk winnen. Ja, ik ben wel gestopt met twee vingers in de neus zeggen. Want de afgelopen vier wedstrijden waren zo abominabel van Oranje. Dat gisteren geeft echt wel wat lucht. En als ze inderdaad wat meer arbeid leveren en op deze manier spelen, dan zijn ze natuurlijk beter dan Ierland. Maar één ding moet je niet onderschatten, dat weet jij ook hartstikke goed. Ja. In Dublin, 50.000 man op de tribune. Eerst maar eens die eerste 20 minuten, half uur doorkomen. En als dat lukt, dan geef ik Nederland een hele goede kans. Ik was ook een klein beetje sarcastisch. Ik doe het eens gewoon open. Dankjewel Jeroen Stekelenburg, sportverslaggever voor de NOS. Música brasileira. Tá legal, tá legal. Eu aceito o argumento. Mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Sem preconceito, mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavalo, de um pandeiro, de um tamborim. Sem preconceito, com mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Dat is een soort trommel met een bamboestok erin. Dat trekken ze dan heen en weer. En dan krijg je dit geluid. Ja, schitterend. Ja, dat is een cuica, heet dat. En een cuica? Een cuica. Niet een quickie, maar een cuica. Cuica. Straks, zoals elke vrijdag, rond dit tijdstip, een nieuwe column met liefde van Peter Heerschop. En ook Lammert de Bruin en Babs Assink over hun podcast Penosa op het platteland, waarin ze tot schokkende ontdekkingen kwamen over de drugswereld in onze noordelijke provincies. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sydney Dijkers. Bij extreem zware regenval in Hongkong zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. In slechts enkele dagen tijd is 600 mm regen gemeten. Dat is een kwart van wat er normaal in een heel jaar valt. Straten in de stadstaat zijn veranderd in rivieren en sommige metrostations staan volledig blank. In Griekenland is het meest extreme weer inmiddels voorbij. Het Griekse weerbureau zegt dat de storm daar na drie dagen zware regenval is gaan liggen. Sinds de overstromingen zijn bijna 2000 mensen gered en het aantal doden staat op 7. Het Spaanse OM begint een zaak tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales. Twee dagen geleden deed voetbalster Jenny Hermoso aangifte van aanranding tegen Rubiales, omdat hij haar na het halen van het wereldkampioenschap tijdens de huldiging ongevraagd op de mond zoende. En de bijna 4000 auto's die op het brandende Fremantle Highway schip stonden zijn inmiddels van boord gehaald. Op het vrachtschip ontstond eind juli brand, waarbij een dode en meerdere gewonden vielen. De oorzaak van die brand is nog altijd niet bekend. Het schip vervoer ruim 3700 auto's. Het overgrote deel daarvan, zo'n 3000, is onbruikbaar verklaard. Het opruimen van de auto's in de Eemshaven van Groningen verliep overigens zonder grote problemen. Er is verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Een gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, nu 250 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en afrit Kerkdriel, een half uur oponthoud. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag, voor Den Hoorn 20 minuten, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A73 bij Venlo richting Nijmegen, tussen Bezel en Venlo-Zuid, 3 kwartier oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En op de A74 München-Gladbach richting Venlo, voor knooppunt Tichelia 3 kwartier vertraging door het ongeluk op de A73. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is nog lang geen 4 uur. Het is pas 5 minuten over 2:30. En vrijdagmiddag dus tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met Liefde. Heerlijk, heerlijk. Ik ga zo achterover zitten, Peter, en dan ga ik gewoon lekker naar je luisteren. Nou, wat heerlijk dan. Nou, ga er ook maar voor zitten. Ja. Ik zal deze week een paar dingen moeten benoemen. Maar zoals Mick Jagger het zegt in de nieuwe single van de onvolprezen rock en rollator groep. Don't get angry with me. Maandag. We beginnen met de maandag. Maar terugkijkend op vorig weekend. Ajax is de competitie erg matig begonnen. Er werd gelijk gespeeld tegen Excelsior en Fortuna Sittard. Ajax heeft een begroting van 180 miljoen. Fortuna van 11 miljoen. En Excelsior van 12 kratjes chocomel en een doos gevulde koeken. Bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken. Het geeft in elk geval aan dat je met meer geld niet gelijk wint. Stel, je hebt het als club een tijdje heel erg goed gedaan. Met een paar goede aankopen, maar ook met veel spelers uit de eigen opleiding. En je weet, door je eigen goede jeugdopleiding leid je het meest op een echte leuke club. Na heel veel winnen gaan er toch heel veel spelers weg. Dat is jammer, maar je krijgt er 180 miljoen voor. Wat doe je daar dan mee? Je kunt dan denken, ja, we spelen geen Champions League. Misschien moeten we een stapje terug doen in de ranglijstverwachtingen. Dit is misschien dé kans om vooral eigen jeugd in te passen. Want als jongens uit eigen opleiding af en toe net niet winnen, wordt er minder gemopperd dan bij spelers van 20 miljoen die je verder niet kent. Nou ja, ik weet er ook eigenlijk niks van. Laat ook maar. Ik hou nu eenmaal meer van een vereniging. Ik zou bijna zeggen, ik hou van sportief naberschap. Waar ik overigens geen stemadvies bedoel te geven. Don't get angry with me. Dinsdag, de piano waar Freddie Mercury Bohemian Rhapsody op heeft gecomponeerd is verkocht voor 2 miljoen. Maar waarom? Zonder Freddie Mercury is het toch een gewone piano? Als ik het shirt van Femke Bol aantrek, dan loop ik de 400 meter nog niet gelijk binnen de 48 seconden. En dan een belangrijk onderzoek naar de kwaliteit van huwelijksaanzoeken. 7% van de Groningse huwelijksaanzoeken wordt gedaan in de auto. Maar hoe gaat dat dan, schat? Ik ga zo even tanken. Wil je met me trouwen? Of pak jezelf even een doosje uit het dashboardkastje? Ik weet het niet, hoor. Maar een huwelijksaanzoek, daar moet je wel wat van maken. Je kunt ook niet op de wc gaan zitten met de deur op een kier en roepen, schat, haal even papier en wil je met me trouwen? Ik maakte een keer een ballonvlucht, vroeg ik aan de ballonvaarder. Wordt er in de lucht ook wel eens iemand ten huwelijk gevraagd? Nou, zei hij, regelmatig. Een paar keer per week. Ja, denk je dat je heel speciaal bent? Gebeurt dus een paar keer per week, maar daar gaat het niet om. Ik vraag aan hem, nou, maar dan zeggen ze natuurlijk wel altijd ja. Nou, zei hij, soms zegt er ook wel eens iemand nee. Ik zeg, oh, dat is lastig. Hij zegt, ja, want dan zit je op 250 meter hoogte en je moet ze wel allemaal in het mandje zien te houden. En toen vat hij het samen in de zin met zijn Twentse dialect. Ja, Peter, dan is de sfeer wel een beetje uit de ballon. Dat is een uitdrukking die in Huize Heerschop nog regelmatig terugkomt als de dingen even niet lopen zoals je wil. Dan is de sfeer wel een beetje uit de ballon. Volgens Louis van Gaal was de WK in Qatar vooropgezet. Het was een complot. Alles wees erop dat Messi wereldkampioen moest worden. Nou, dat was nogal een uitspraak. Maar zoals Louis in zijn beste Engels liet horen, don't get angry with me. Angry With Me. In Argentinië waren ze woedend. Zoals ze zo mooi in het Spaans zeggen: La atmosfera está un poco fuera de globo. Ofwel, nou, daar is de sfeer wel een beetje uit de ballon. Woensdag, om het lage geboortecijfer in Taiwan wat op te krikken, wil een onafhankelijke Taiwanese presidentskandidaat koppels die een kind krijgen belonen met een huisdier. Is toch een beetje raar? En kijken ze dan eerst naar hoe de geboorte is gegaan en wat eruit komt, en wordt daar dan het passende huisdier bij gezocht? Dat was een beetje een trage bevalling. Alsjeblieft, jij een schildpad. Of 2 maanden te vroeg, het is erg dun kindje. Alsjeblieft, jij een wandelende tak. En deze is volgens mij niet van uw eigen man. Hier, een vuilnisbakkerrassie. Een kind neem je toch niet voor een huisdier? Andersom kan wel. Over dieren gesproken, in Nederland zijn er in dit jaar tot nu toe ruim 500 schapen doodgebeten door wolven. En er zijn tot nu toe ongeveer 443.000 schapen geslacht. Leraren in Zuid-Korea gaan al weken met tienduizenden de straat op. Aanleiding is de zelfdoding van een jonge lerares. Zij zou het doelwit zijn geweest van enorme druk van ouders. In Zuid-Korea is er namelijk een onderwijswet die ervoor zorgt dat een docent die beschuldigd wordt van emotionele of fysieke intimidatie gelijk op non-actief wordt gesteld. Wordt niet meer uitgezocht. Nou, dat wordt door ouders enorm misbruikt. Resultaat namelijk is dat bij totaal onterechte klachten van ouders de leraar toch al wordt ontslagen. Het gebeurde bijvoorbeeld bij een leraar die een leerling apart zette omdat hij een andere leerling met een schaar had gesneden. Het gebeurde bij een gymleraar die iemand aanraakte omdat die leerling anders haar nek had gebroken. Volgens ouders is het allemaal emotionele of fysieke mishandeling. Nou, gelukkig komt dit soort dingen in Nederland helemaal niet voor. Ouders in Nederland hebben alle vertrouwen in de school, praten er altijd positief over thuis en denken altijd alleen zeer creatief en ondersteunend mee, omdat ze heel goed begrijpen dat je met elkaar het beste voor jouw kind wil. Nou, dat vond ik dus een hele leuke grap. Ja, donderdag, 7 september. Ik ben jarig. Ik zou me oud kunnen voelen, maar de Rolling Stones hebben hun nieuwe studioalbum aangekondigd. De 3 overgebleven Stones zijn opgeteld 235 jaar. En zij houden zich keurig aan de oude uitspraak van een groot Indiaas wijsgeer: je moet jong doodgaan, maar dat wel zo laat mogelijk doen. Heerlijke nieuwe single. Don't get angry with me. Maar dan, ik werd gebeld door een telebeller. Die zegt: ja, ik ben die en die van het NRC. Nou, ik was jarig en ik had bezoek. Dus ik zeg: ja, ik weet wat je gaat doen. Maar ik ben jarig en ik hoef geen abonnement. Vrij duidelijk, toch? Je zou denken: klaar. Maar als je dan niet gelijk ophangt, dan kom je toch moeilijk van zo'n persoon af. Nou, ik ben netjes opgevoed en ik hang dus niet zomaar op. Hij zegt: maar ik heb een hele mooie aanbieding. Ik zeg: maar ik heb geen interesse. Ik heb het Parool en de Volkskrant. Dat is uw keuze. Maar ik bel namens NRC. Maar het hoeft niet. Dank u wel. Meneer Heerschap, Schop. Meneer Schop, u krijgt van ons een gratis digitaal abonnement. Het hoeft niet. Ja, gratis. Nee, het is vast niet helemaal gratis. Meneer Heerschop, het is helemaal gratis. Het enige wat we van u vragen is €2,50 per week. En na 3 maanden, ik heb toch gezegd, ik heb geen interesse. Waarom zeg jij dan niet gewoon: dank u wel, ik begrijp het, nog een prettige dag. Mag ik u dus opschrijven voor een gratis digitaal abonnement op het NRC? Ik vraag hem: van wie moet jij volhouden om dat ingestudeerde verhaaltje te vertellen? En heb jij eigenlijk wel plezier in je werk? En dan zegt hij: meneer, u moet eens weten, het NRC de hele week digitaal. En ik vraag hem of hij thuis ook zo door blijft hameren. En wat de mensen thuis vinden als hij maar doorgaat. Dat hij niet luistert wat de anderen wil. En dan is hij stil. En ik hoor hem even diep ademen. En ik hoor een snik. En dan zegt hij met gebroken stem: gefeliciteerd met uw verjaardag. Dank u wel, zeg ik. En dit is toch veel leuker om zo met elkaar om te gaan. Ja, zegt hij. En dan heb ik nog een geweldig cadeau. Helemaal gratis. Digitaal. En dan start hij het muziekje. Don't get angry with me. Ja, don't get angry with me. Ja, ik word niet zo snel boos. Ik kan niet tegen boosheid. Ik kan wel zomaar verdrietig worden vrijdag. Omdat je tot je 80ste nog muziek wil maken. Je wil gewoon met je tot je 80ste met je vrienden zijn, met vriendinnen. En het zou niet zomaar klaar mogen zijn. En daarom gaat het lintje van de week naar die vriendin. met die bijzondere stem, met die bijzondere lach, die vriendin. Een lintje omdat ik het nu nog kan geven, omdat zij niet veel tijd meer heeft. Je moet jong sterven, maar zo laat mogelijk. Ja, het is mooi gezegd, maar dit is nog altijd jong en veel te vroeg. En het is met 180 miljoen niet te veranderen. Ja, het geeft in elk geval aan dat je met meer geld niet alles wint. Maar goed, het lintje. Ik hoop nog op tijd. Een onderscheiding in de orde van sfeermaker in de ballon in het algemeen. Voor haar, voor iedereen die hiermee te maken heeft. Omdat het nu nog kan. Op NPO. NPO Radio 1. This rain is not the cleansing kind. It drags you down and clouds your mind. And oh, you know it chills me to the bone. Hold your tongue and I'll hold my head. And I can only hope you'll understand. Without you I can only be alone. And I cannot prepare this song on my own. I shake as I ache as I break as in two. But I love you, I love you, I love you, I do. We have a certain time on earth, and I've been told it's all a learning curve. I learned not being with you is wasting time. But I'll do what's right and let you go, 'cause I can only see it hurts you though. I only wanna hold you in my arms. But I'm afraid that if I touch you turn to dust. I shake as I ache as I break as in two. But I love you, I love you, I love you, I do. Van zeggen. Ja, precies, dat applaus, ja. Dat nummer is van Douwe Bob. En Duncan Lawrence, die zong het bij Beste Zangers. In de eerste aflevering. Had jij het gezien of niet? Ik heb het gezien, ja. Dat is een mooie aflevering. Oh, dat was echt. Dit was het allereerste. Vond jij het mooi, Babs? Ik heb het niet gezien. Ik had wel gelezen dat het zo mooi was. En? Ja, ik weet het niet. Smaak, dat ze het kunnen, toch? Smaak, het is smaak. Ik vind Beste Zangers sowieso een topprogramma, hoor. Ja, maar sommige mensen vinden dit meer zoet. Nou, ik hou van zoet. Ja, daar hoort het ook bij. Ik heb ook honing in mijn thee. Ja, daarom. Niks mis met meer zoet. Ja, ik hou er gewoon van. Duncan Lawrence met I Do. Goed, we gaan het hebben over criminaliteit in het noorden van het land. Wantrouwen in de overheid, naïviteit in een gebrekkige controle. Het zijn allemaal redenen voor een toename van drugscriminaliteit in de noordelijke provincies van ons land. De zorgen bij inwoners en bestuurders zijn groot. Dat laten podcastmakers Lammer de Bruin en Babs Assink horen. Die hoorden ze net ook al even in een nieuwe Avrotros podcast Penosa op het platteland. Goeie titel trouwens. Ja, dank je. Wat, hè? Het platteland. Maar hoe überhaupt? Ik bedoel, ik begin gewoon bij jou, Babs. Hoe kom je überhaupt erbij om dat op te zoeken, Penosa, op het platteland? Nou, we hebben natuurlijk al veel meer crime podcasts gemaakt. En je ziet natuurlijk dat de criminaliteit in het zuiden van het land, dat neemt natuurlijk vorm aan. Ja. Maar er wordt ook veel meer gecontroleerd. Dus je kan eigenlijk op je klompen aanvoelen, om even plattelandstermen te gebruiken, ja, dat zich verspreidt. En dus we waren eigenlijk heel benieuwd. Lammert komt zelf uit Friesland. En op een of andere manier kwamen we op een gegeven moment op een verhaal dat de grootste cocaïnewasserij van Europa was opgerold in een manege in Drenthe. Nou, dat was eigenlijk de trigger. Dat we zeiden, nou, daar moeten we wat mee. Want dat is toch wel heel exceptioneel. Met Colombiaanse koks, ingevlogen uit Colombia. Met een veroordeelde Colombiaanse. In Drenthe. In Drenthe, in Nijenveen. Ever heard of? Nou, wij niet. Nijenveen. Nou, dus daar begon eigenlijk onze zoektocht voor. Laten we eens kijken, hoe is dat in die drie noordelijke provincies daar nou mee gesteld? Nou, en dan ga je dat doen. En dan ga je op reis. We zijn daar heel veel geweest. En al die provincies door. Ja, en dan val je wel een beetje van je stoel. Want het aantal drugslabs wat je daar dan tegenkomt, op dat uitgestrekte platteland. Het is zijn hometown. Ik kom zelf uit Twente, dus ik ken dat platteland. Maar je kan eigenlijk je goddelijke gang gaan. Dat vond ik echt een shocking conclusie. Ja, is dat een conclusie die je had verwacht, Lammert, überhaupt? Omdat jij van... Trouwens, van het platteland, je komt uit Friesland. Ik kom uit Friesland, buiten Post. Noordoost-Friesland. Dat is wel platteland. Ja, dat is echt platteland. Ja. Nee, ja, ik ben wel... Kijk, toen ik daar 20 jaar geleden vandaan ging, dacht ik dat het allemaal een beetje hetzelfde was gebleven. Dat is natuurlijk heel dom. Dat is niet zo. In het noorden worden nu ook drugs gebruikt en ook drugs geproduceerd. Maar dat het zo groot is en zoveel gebeurt in combinatie met de schaalvergroting die er heeft plaatsgevonden bij onder andere de politie, waardoor al die bureaus zijn gesloten. Ja. Twee wijkagenten in één gemeente al die hele uitgestrekte gebieden moet controleren. Ja, daar was ik wel verbaasd over. Want als je die strijd tegen drugs wil voeren, dan moet je daar ook op investeren in de opsporing. En ja, dat gebeurt gewoon eigenlijk niet. We zijn dagenlang door die provincies gereden. We hebben 1-2 politieauto's gezien. Ja, denk ik. Ja. Max? Bijna niet. Nee. Nou, sterker nog, jullie gaan ook bij een voetbaltoernooi langs. En dan praten jullie met de buurtbewoners. En die zeggen dan dit over waar jullie onderzoek naar doen. Maar je hebt allemaal verschillende plaatsen waar dan gedeeld wordt. Dus, willen staan ze achter het dorpshuis. Stille parkeerterreinen, wat donker. Nou, dan komt auto's eraan aanrijden en dat wordt gewoon gedeeld. Ja. Wat doet dat met de jeugd dan hier? Merk je ook dat ze gebruiken? Of, ja, kun je een oogjes wel zien, hè? Ja. Ja. Kijk, en de hele nacht doorgaan. Kijk, wij konden vroeger wel eventjes doorgaan. Ja. Maar als het dan 1:30 of 2:30 was, dan moesten we naar huis. En dan begint er hier pas. Ja, waar was dit? Ja, dit was op een stapperstoernooi. Kolmerswaag. Ja, dat is een voetbaltoernooi in Kolmerswaag. Dat heeft mijn vader ooit in het leven geroepen. Dat kroegen tegen elkaar voetballen. En we dachten, we gaan eens even kijken. Want we hoorden van de burgemeester van Tantumadiel dat er bij voetbalverenigingen vooral ook heel veel cocaïne wordt gebruikt. Ook door de jongeren die daar voetballen. Dus we dachten, nou, we gaan even kijken daar. Misschien is het wel goed om meteen te luisteren naar de burgemeester van Tantumadiel. Want hij had niet alleen dit verhaal dus met jullie gedeeld. Maar hij heeft ook wat klachten over de wetgeving die hem in de weg zit. Dat komt denk ik grotendeels door een heel groot stuk naïviteit. Dat gebeurt hier niet bij ons. Dat gebeurt in het Westen, dat gebeurt in grote steden, maar dat gebeurt niet op het platteland. Ik denk dat dat nog een heel groot stukje ontkenning is van mensen hier. Dat ook dat soort dingen hier gebeuren. Dat ziet men nog niet. Hoe kan dat nou? Ziet men het dan ook niet omdat het inderdaad achteraf gebeurt, of wil men het niet zien? Beide. Het gebeurt heel veel achteraf inderdaad. Er zijn natuurlijk heel veel achterafhoekjes en gaatjes hier op het platteland. Maar men wil het ook niet zien. Want we hebben ook nog wel een beetje het ideaal voor ogen dat bij ons op het platteland natuurlijk dat soort dingen veel beter is dan in grote steden. Dit was niet de burgemeester van Tantumadiel. Dit is buurtbewoner Aukje Leistra. Die in de jaren 90 overal bij een overval bij haar buren meemaakt. En die vertelt dus over het feit dat eigenlijk men daar niet verwacht dat dat ook daar gebeurt. De burgemeester van Tantumadiel, die komt nu. Ja. Die vertelt dus over de wijziging van de wetgeving. Ik weet niet alles. En ik weet misschien het meeste niet. Maar het heeft te maken met de hele AVG. Ik word door de politie heel sumier geïnformeerd. Toen de AVG is privacywetgeving. De privacywetgeving. En toen ik hier in het begin was, kreeg ik iedere dag politierapportage. Die was heel uitgebreid. En dan las ik dat en dan vernietig ik dat. Maar ik kon wel een lijn kon ik eruit halen. Ik zei van, die moet ik bij spik in de gaten. Daar moet ik eens even wat meer van weten. En nu is het één keer in de week een niks zeggend document. Waarom hindert hem dat zo? Want je kan ook zeggen, je kan het anders organiseren en gewoon meer geanonimiseerd gewoon wel vertellen wat voor patronen er zijn in de omgeving en de politie moet daarop handelen. Waarom is dit voor hem zo'n probleem? Nou, dit is een burgemeester van een hele kleine gemeente die op de fiets zeg maar naar het gemeentehuis gaat, die veel met de bewoners spreekt en die dus niet meer weet wat er allemaal in zijn gemeente zich afspeelt van de politie. En dat is voor hem heel belangrijk, juist omdat hij ook midden in die samenleving daar staat. En wat hij nou eigenlijk hier zegt is dat die politie niet meer midden in die samenleving staat en dat ze die informatie ook niet meer met hem kunnen delen vanwege de privacywetgeving. En dat hebben we bij meer organisaties gezien. Bijvoorbeeld de Marge Safe, de Kustwacht, de Havenpolitie. Het zijn allemaal instanties die die drugsbestrijding dan vanaf zee moeten tegengaan. Maar die kunnen niet onderling met elkaar gegevens uitwisselen. Of een burgemeester van de buurgemeente. Als iemand verhuist of een pand koopt in je buurgemeente, kun je niet met die andere burgemeester van die gemeente overleggen van ja, kijk even uit, want die heeft hier een drugslab gehad. Maar ja, verkleint dit hele systeem, verkleint dat eigenlijk de pakkans ook? Want je zei net ook al, hè, weinig politie te zien. Ja. Het vooroordeel ook, het gebeurt hier niet. Nou, ja, dat is precies wat burgemeester Agricola ook zegt. Want het eigenlijk werkt criminaliteit in de hand. Want op die manier lopen wij altijd achter de feiten aan. Als jij niet je informatie mag delen, ja, dan kan een ander. En ik geloof ook dat dat echt zo is. Ik vond vooral de openhartigheid waarmee deze burgemeester sprak echt een soort heel transparant eigenlijk op al die dossiers. Ik vond dat heel tekenend, want die man die zegt het gaat hier over mensen. En soms zijn we alleen maar bezig met systemen, dus met privacywetgeving, wat Lammert net zegt. Je mag dus alles niet aan elkaar verbinden. Daar is natuurlijk een hele boom over op te zetten of je dat qua voor de burger alleen maar die hele privacywetgeving, of dat nou goed is, maar voor de opsporing van drugscriminaliteit is het zeker niet goed als je dan goed naar hem luistert. Dus ja, dat is wel een issue. Ik denk dat zij willen ook graag. En ook, we hadden burgemeester Buma van Leeuwarden. Die is dan voorzitter van, nou, daar word je ook helemaal gek van al die termen. Het RIEC, het regionaal expertisecentrum. Ja. Nou, dan zeg ik, wat doen jullie nou precies? Ja, we moeten samenwerken. Maar die loopt dus tegen ditzelfde aan. Dus ja, leuk dat je allemaal samenwerkt. En ze hebben, dat viel mij ook op, ze hebben heel veel preventie. Hè? Want boeren in het buitengebied zijn een risicogroep. Ja. Want dan word je benaderd door criminelen. Komen ze langs met een dikke auto en een envelop met 10.000 cash. Van mag ik jouw schuur huren? Er moet wel een wietplantage in. Als je ja zegt, kan je eigenlijk niet meer terug. Nou ja, zo van dat soort voorbeelden. En als je dat dan wil aanpakken en dat lukt niet, dat lijkt me super frustrerend. Maar dan loop je toch ook achter de feiten. Maar is het ook frustrerend dat er, kijk, want ik merk bij mezelf een bepaald vooroordeel. Hè? Als ik dan toe mijn deal hoor, denk ik niet criminaliteit. Nee. En ik denk dat is stedelijk gedacht. Nou ja, precies. Maar ik denk dat die randstedelijke gedachte ook in Den Haag leeft. Sterker nog, 100%. Ik heb de speech van Caroline van der Plas gelezen bij de lezing afgelopen maandag. Ja. In die hele speech komt Friesland wel voor, bijvoorbeeld. Maar dan gaat het over Mean Skip. Dat gewoon uitgebreid moet worden. En naboerschap moet uitgebreid worden. Het gaat geen enkel moment over criminaliteit in het noorden van het land. Of faciliteiten, de faciliteiten die daarvoor. De leefbaarheid eigenlijk. Is dat iets wat jullie terug horen? Ja, absoluut. 100% van iedereen. Den Haag voelt heel ver weg als je daar door die drie provincies rijdt. En ze voelen zich ook in de steek gelaten. Omdat die politiebureaus zijn gesloten. Omdat er geen agenten meer over straat lopen. Dus die zijn niet zichtbaar. En er wordt van de andere kant wel aan de burger gevraagd om meldingen te doen van verdachte situaties. Dus eigenlijk die taak die de politie vroeger had om dingen op te sporen, in de gaten te houden, die taak wordt nu bij de burger neergelegd en die krijgen daar niks voor terug. En ik snap dat niet, dat die mensen geen melding gaan maken. We waren op een voorlichtingsavond en daar zei de politie, ja, als je een dealer ziet, moet je een fotootje maken, een teken doorgeven. Nou, die bewoner zei, kijk wel 10 keer uit, dat ga ik niet doen. Jezus. En eigenlijk komt het dus doordat je dus zeg maar minder politie hebt en minder recherche, moet de burger het nu gaan oplossen. Ik weet het niet hoor. Of dat gaat lukken. Babs Assink en Lammert de Bruin, de podcast Penose op het Platteland. Nu te beluisteren op NPO Luisteren en alle andere podcastplatformen. En Lammert is straks natuurlijk ook weer te luisteren bij 1 Vandaag. Ja, zeker. 4 uur hier. Maar wij gaan nog door hoor. Met onze vogelkoning straks. Dus tot zo. NPO Radio 1 podcast. Nee, hier zat het lab van de chemische stoffen. Steeds meer drugslabs worden opgerold in het noorden van ons land. Het waren allemaal politieauto's met mitrailleurs en honden en een panzerwagen. De hele weg stond hier vol. Lege schuren, wantrouwen in de overheid en een gebrekkige controle zorgen voor wildwesttaferelen. En als dan iemand komt en zegt van, wil je die schuur niet verhuren voor 5.000 in de maand? Luister Penosa op het Platteland, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Over de war on drugs in de noordelijke provincies. En het gebeurt onder de radar. Wie luistert, weet meer.

Er is nog niets te zeggen over een landelijke hittegolf in het najaar. De bouw van een cultuurcomplex in Den Haag is veel duurder geworden dan gepland. De kosten kunnen oplopen tot 658 miljoen euro, blijkt uit een raadsenquête over de ontwikkeling van het complex. De conclusie is ook dat bij de bouw bijna alles is misgegaan. Volgens de commissie werd de gemeenteraad misleid over de bouw en was de aansturing slecht. Onbegrijpelijk, zegt fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag. Vooral geschrokken over het begin van de bouw van Amare. Dat natuurlijk een prestigeobject willens en wetens doorheen gedrukt is. Terwijl aan de voorkant bekend was dat de bouw bijvoorbeeld een enorm exploitatietekort zou opleveren voor de stad. Miljoenen schade voor de stad. Ja, en toen was prestige belangrijker dan de juiste beslissingen nemen. Amare is sinds 2021 een theater- en evenementenlocatie in het centrum van Den Haag. In Hongkong zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door zware regenbuien. De regio wordt geteisterd door regen, veroorzaakt door het staartje van de orkaan Haiku. Scholen zijn dicht en straat- en metrostations in Hongkong staan blank. Ruim 100 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is de zwaarste regenval in bijna 140 jaar in Hongkong. In slechts enkele dagen tijd is 600 mm regen gemeten. Dat is een kwart van wat er normaal in een heel jaar valt. Het weer volop zon en tussen de 29 en 31 graden. Op de Waddeneilanden is het 25 tot 28 graden. Morgen start mistig, daarna ook weer zonnig en warm. Zondag wat wolken en dan nog iets warmer met maximaal 31 graden. We gaan naar Edwin Gerritsen voor de ANWB Verkeersinformatie. Het is weer wat drukker geworden op de weg. Staat 300 kilometer file in totaal. De file is met de meeste vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur oponthoud. Op de A73 bij Venlo richting Nijmegen, tussen Bezel en Venlo-Zuid, 3 kwartier vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook, verkeer richting Nijmegen. Kan ook omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. En op de A74 vanuit Duitsland naar Venlo, tussen Kaldenkirchen en knooppunt Tiglia, 3 kwartier vertraging door de file op de A73. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross al vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Wat zou jij kopen met 10 euro? Een mega-ijsje. Vette sneakers. Een sportauto. In een digitale wereld is het moeilijk om te leren wat geld echt waard is. ABN AMRO helpt je om je kind financieel zelfstandig te maken. Met een jongerenrekening en handige hulpmiddelen. Hey, dat is chill. Welkom in de wereld van geld op waardeschatten. Kijk op abnamro.nl/jongerenrekening. NPO Radio 1. Afro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Last Night of the Proms is het klassieke concert van het jaar in Londen. Presentator Ab Nieuwdorp verzorgt morgen de uitzending bij de collega's van NPO Klassiek. Hij proeft alvast de sfeer rond dit traditionele concert waar miljoenen Britten naar kijken. Een bijzonder platform, Veerkracht heet het. Via dat Instagram-account komen slachtoffers van seksueel misbruik met elkaar in contact. Anne is een van de oprichters en zelf ook ervaringsdeskundige. Straks haar verhaal. En natuurlijk sluit vogelkoning Arjan Dwarshuis straks de uitzending af. En dit keer zoomt hij in op een bijzonder lichaamsdeel van vogels. De snavel. Maar nu eerst de Vuelta, die vandaag wel op een tour-etappe lijkt. Radio. Tot 4 uur. Want een paar beklimmingen van vandaag komen ons bekend voor. Gio Lippens, vertel. Ja, zeker. De Col d'Aubisque, de Col de Spandel, die kennen we niet zo goed, maar die ligt tussen de Aubisque en de Tourmalet. Ook een col van de eerste categorie. En daarna moeten ze ook nog eens een keer de Tourmalet op een uitstapje dus naar Frankrijk. Zojuist gestart in Formigal. Dat is een wintersportoord in de Spaanse Pyreneeën. Daar nog even een colletje over, de Puerto de Portalet. En inmiddels zijn ze begonnen aan de Aubisque. Maar wat gebeurt er op dit moment veel? En ja, het is wel mooi om als Nederlander hiernaar te kijken, want de Nederlanders die breken de koers open. Want we hebben een kopgroepje. Daar zitten geen Nederlanders in. Die rijden 30 seconden voor een eerste peloton. En wie zien we daar op kop rijden? Robert Geesink, Dylan van Baarle en Wilco Kelderman. En in hun wiel de rode trui van Sepp Kuss. En wat is er gebeurd? Remco Evenepoel is gelost. De grootste concurrent eigenlijk voor de eindzege van deze ronde van Spanje. De winnaar ook van vorig jaar. De Belg, de wereldkampioen. Tijdrijden. Hij rijdt op achterstand inmiddels al 1 minuut en 10 seconden achter dat pelotonnetje. Hij rijdt op 1.42 van de koplopers. Dus dit is de etappe waarschijnlijk in deze Vuelta die het breekpunt gaat vormen. En waar Jumbo-Visma, want al die renners die ik zo net noemde, Van Baarle, Geesink, Kelderman en Kuss, zijn natuurlijk allemaal renners van Jumbo-Visma. Daar zit trouwens ook nog steeds in de buurt Primoz Roglic. Ook Jonas Vingegaard zit daar nog vrij vlak achter. Kortom, al die mannen van Jumbo-Visma zitten vooraan. En die gaan op dit moment de koers breken, zodat Remco Evenepoel eraf gereden wordt. Zometeen de afdaling naar de Aubisque en dan weer die volgende col, de Col de Spandel. En daarna dus die beklimming naar de Tourmalet. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Een complete stad is failliet, want Birmingham is bankroet. De Britse stad heeft geen geld meer om aan de financiële verplichtingen te voldoen en heeft faillissement aangevraagd zelfs. 7 kleinere steden raakten afgelopen jaar in vergelijkbare problemen en naar verwachting zullen er nog tientallen steden volgen. Lia van Beckhoven, correspondent in Londen. Londen is niet failliet, toch? Nee, Londen is niet failliet. Londen is, nee, daar is veel meer voor nodig om een stad als Londen failliet te laten gaan, Umberto. Maar Birmingham is ook niet niks. Ik bedoel, het is wel de tweede grootste stad, hè, van het Verenigd Koninkrijk, met ruim 1 miljoen inwoners, dus zeg maar een Amsterdam. Maar hoe kan dat? Maar wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? De stad is onder andere failliet, en ik denk dat dat het grootste probleem is geweest, omdat het enorm veel schulden heeft gemaakt aan een rechtszaak die door vakbonden destijds is aangespannen, omdat het niet deed aan gelijke betaling. De gelijke betaling tussen mannen en vrouwen? Tussen mannen en vrouwen. Die zaak stamt al trouwens uit 2010. Maar de rechtbank heeft besloten, jaren geleden, dat 5000 vrouwen die voor de gemeente werkten minder betaald kregen dan mannen. En dan hebben we het over cateraars, onderwijsassistenten, schoonmakers. Weet je, het werk wat doorgaans door vrouwen gedaan wordt. En die hadden geen recht op bonussen, terwijl hun mannelijke collega's, vuilnisophalers, bijvoorbeeld, die wel kregen. Dus dat betekent dat Birmingham 2,5 miljard moest gaan uitbetalen aan vrouwelijke medewerkers. Nou, 1,5 miljard is inmiddels over de toonbank geschoven. Nog een kleine miljard te gaan. En toen was het op. Zo. En dat, wat betekent... Toen was het op. Ja, het is nu op. Faillissement aangevraagd. En wat betekent dan voor de stad? Wat het betekent voor de stad is, nou, vorig jaar bijvoorbeeld organiseerde de stad Birmingham nog de gemene best spelen. In 2026 zou het Europese kampioenschap atletiek organiseren. Ik denk dat dat eerste extra schuld heeft opgeleverd en dat daarom Birmingham nu al gezegd heeft dat ze waarschijnlijk de stop trekt uit het organiseren van die atletiekwedstrijden. Mm-hmm. Dus dat is een probleem. Wat het verder betekent is dat Birmingham, en het is trouwens niet alleen Birmingham, het gaat om nog meer gemeentes, maar dat Birmingham bijvoorbeeld het moeilijk gaat vinden om zaken open te houden, zoals buurtorganisaties, sportcentra, zwembaden, openbare wc's, jongerenclubs, weet je wel, het onderhoud van parken. Dat gaat allemaal minder worden, dus daar gaat het mes in. Geen nieuwe uitgaven natuurlijk. De oude verplichtingen zullen worden nagekomen. En de oude uitgaven zullen ook gehonoreerd worden. Maar verder denk ik dat de mensen die in Birmingham wonen ook kunnen rekenen op een verhoging van de gemeentebelasting bijvoorbeeld. En wat doet de nationale regering? Wat doet Londen? Wat doet Londen? Nou, in eerste instantie heeft premier Rishi Sunak laten weten, nou zoek het maar uit. Het is niet de taak van de overheid om het financiële miskleunen van gemeentes te gaan corrigeren. Wat hij er niet bij zei is, zeker niet als het gaat om een Labour-gemeente zoals Birmingham. Hè, want dat speelt hier ook, dus erg politiek allemaal. Maar, en daarom is, ook omdat het zo politiek is, is dat standpunt van zoek het zelf maar uit moeilijk, denk ik, vol te houden. Want zoals ik al zei, het gaat niet alleen om Birmingham. Er zijn nog tenminste 20 gemeentes, andere gemeentes, die tobben met gelijke betaling van uitkeringen. En die afgezien daarvan ook grote problemen hebben, omdat sinds 2010 de overheidsgelden, de subsidies die Londen geeft aan gemeentes, is gehalveerd. En dat betekent dat ook conservatieve gemeentes failliet zijn, failliet gaan, of op zijn minst enorme moeite hebben met de touwtjes aan elkaar te knopen. Ja, dus het is dus niet, de regering, zal ik maar zeggen, die zal moeten bijspringen. Ja, het is niet alleen een Labour-probleem, het is een conservatief probleem, het is een Brits probleem. Weet je wat het probleem is? Nou? Dit is ook weer een gevolg van 13 jaar snoeiharde bezuinigingen. Hè, die echt een groot deel van het publieke sociale infrastructuur ontwricht hebben. Ik kijk, een van de redenen waarom je Britten hoort klagen, en het is echt een hele, een klaagzang die ik steeds vaker hoor. Er werkt niks meer in dit land, niks werkt er meer in dit land, alles loopt vast. Hmm. Dan denk je, nou ja, een beetje overdreven. Maar er zijn twee verhalen, Umberto, van de afgelopen dagen die vrij illustratief zijn. Ik weet niet of je gehoord hebt van het schandaal van het kruimelbeton. Nee. Daar zijn veel scholen mee gemoeid. Die hebben dat spul gebruikt. Maar inspecteurs zijn er niet aan toegekomen om dat te inspecteren. Want dat beton, heel lichtgewicht beton, heeft ook een levensduur van 30, 40 jaar. Omdat er bezuinigd wordt op scholen en schoolgebouwen, is dat allemaal in de vergetelheid geraakt. En nu blijkt dat een aantal van die scholen op instorten staat en dat ze dicht zijn. Dus dat heeft ook weer te maken met krappe begrotingen en bezuinigingen. Zelfde verhaal van eergisteren. Een iets waarvan je zegt, nou, dat staat er helemaal los van, heeft er niets mee te maken, maar niet helemaal waar, want er is een sensationele gevangenisontsnapping gebeurd een paar dagen geleden, waar de krant echt vol van staan. Maar de gevangenisbewaarders zeggen, ja, natuurlijk kan dat niet, zo'n ontsnapping. Het komt ook maar zelden voor. De reden waarom het nu wel voorkomt is ook weer omdat gevangenissen overvol zijn en soms met 20%, 25%, 30% personeel minder werken. Jeetje, dus het is een structureel probleem dus overal. Dus ik bedoel maar, Precies. Faillissement van gemeentes is wat dat betreft niet fantastisch uitzonderlijk. Het is onderdeel, denk ik, van een symptoom wat je vrij algemeen nu ziet in de Britse samenleving. Dankjewel, correspondent Lia van Beckhoven. just passing through. Van Cold Heart met Elton John en Dua Lipa. Ja, ik kan bijna zeggen dat het contrast niet groter kan. Want we blijven in Groot-Brittannië. Want na maar liefst 84 concerten in 8 weken... komt er morgen een einde aan het grootste en langste muziekfestival ter wereld. De Britse Proms. De slotavond, The Last Night of the Proms, belooft traditiegetrouw weer een groot spektakel te worden. En Ab Nieuwdorp, presentator van de klassiek op NPO Klassiek, is erbij en neemt morgen plaats in de loge van de Royal Albert Hall om het Nederlands publiek te laten meegenieten. Nou zeg ik dat zo vanzelfsprekend, Ab. Maar zo vanzelfsprekend dat je daar bent, is het niet. Want als ik het goed begrijp, ben je een van de 4 buitenlandse presentatoren die dit jaar live verslag mogen doen van het event. Hoe kom jij daar? Ja, goedemiddag, Humberto. Ja, vanuit een warm Londen, inderdaad, klopt. Het is niet zo bijzonder, want het is wel heel bijzonder. Want ik moest inderdaad auditie doen. Nee, het is voor jou niet bijzonder, maar voor ons wel. Ja, het is een droom die uitkomt. Ik moest inderdaad door een ballotagecommissie heen. En het hielp wel dat ik een grote affiniteit heb met Engelse muziek. Ik heb een podcastserie over Engelse muziek gemaakt. Ik heb ook Engels gestudeerd. En het hielp ook wel een klein beetje, denk ik, dat ik vorig jaar hier ook was voor The Last Night. Niet om te presenteren, maar wel om erbij te zijn en om er verslag van te doen. Maar toen ging de koningin dus dood. En toen ging die Last Night ook niet door. Dus misschien dat ze dachten van, nou, we'll give him a second chance. Because this is dit je eerste keer of heb je het vaker wel geprobeerd, maar nog niet geweest dus op deze manier? Ik ben vaker op de Proms-concerten geweest. En de Last Night, die heb ik nog nooit zo bijgewoond. En dit wordt natuurlijk helemaal een droom echt die uit gaat komen. Gewoon daar naast de BBC-collega's zitten en verslag mogen doen vanuit die Royal Albert Hall van dat grote muziekfeest. Nou is de Last Night of the Proms, ik spreek nu even voor mezelf, het is een term die ik ken. Maar als ik je voor vandaag had moeten uitleggen wat het is, had ik het absoluut niet geweten. Dus ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen zitten te luisteren nu, die ook wel ergens die bel, die klepel kennen, maar die klok niet weten te hangen. Mm-hmm. Dus leg even uit die Last Night of the Proms. Ja. Last Night of the Proms is eigenlijk het besluit van het grote muziekfestival, de Proms. En dat wordt gevierd met een groot spektakel. Heel veel vlaggewapper en niet alleen Britse vlaggen, maar ook je eigen vlag neem je mee. Ik heb dus een Nederlands vlaggetje meegenomen. Ja. En op het podium van die grote Royal Albert Hall zit dan het BBC Symphony Orchestra. Onder leiding van dit jaar de vrouwelijke dirigent Maren Alsop. Die heeft 10 jaar geleden voor het eerst als vrouw de Last Night gedirigeerd. En wat je dan voorbij hoort komen morgen ook op NPO Klassiek zijn grote hits. Klassiek repertoire, muziek die je misschien herkent uit de films van The Godfather. Er komt zelfs filmmuziek voorbij die nog uitgebracht moet worden in november. Bij de Marvel Comics komt die uit, maar ook opera. Het is een groot muzikaal feest voor elk wat wils eigenlijk. En ja, na de pauze dan gaat echt het dak eraf. Dan komen die evergreens als Land of Hope and Glory voorbij. De Prommers, dat is ook iets aparts. Ik was vanochtend nog bij de Royal Albert Hall en ze stonden al in de rij voor de laatste kaartjes van morgen. Ja. Zelfs jij, dan heb je het idee dat je soms in een Monty Python sketch beland bent waar John Cleese nog rondloopt. Want er was zelfs iemand met deze hitte hier in Londen in een driedelig pak die nog de laatste kaartjes wilde bemachtigen. Die zie je dus morgen ook, dat voel je ook. En die gaan met elkaar een heel groot feest maken. Dat is echt, nou, het dak gaat er dus echt af. Wat ik ook las, wat ik wel bijzonder vond, is al die tradities die eraan vastzitten. Dus dingen die altijd maar weer terugkomen. Kan je ons inkijken geven in alle tradities die horen bij The Last Night of the Proms en waarvan jij geschokt zou zijn als die er niet zouden zijn? Nou, een van de kleine tradities is dat, even kijken, dat het beeld van Henry Wood, dat is de oprichter van de Proms, die krijgt een lauwerkrans omgelegd, maar dat moet je echt zien. Maar het leuke is dat de Prommers, dat zijn echt dus die diehard fans, die hebben staanplaatsen, die gaan ook allemaal dingen doen, die gaan dingen roepen. En Auld Lang Syne wordt gezongen, dat is eigenlijk een soort van oud opnieuw lied. La la la la la la la la la la la la la la. En iedereen gaat dan met de armen in elkaar, dat is een enorme verbroedering. Okay. En je hebt in Engeland nog best wel een standenmaatschappij. Dus iedereen haakt in. Dat is een traditie. A Land of Hope and Glory moet zeker klinken. En dat schalt iedereen mee. En dan heb je ook nog het lied Jerusalem van Hubert Perry. En dat is eigenlijk een beetje het alternatieve Engelse volkslied geworden. Dit. Niet van bovenaf opgelegd. Dit. Ja. Ja. Dat is het. Je voelt hem, hè? Ik voel hem helemaal. Zelfs hier in James Park, in St. James's Park, waar het 30 plus graden is, krijg ik toch alweer een klein beetje kippenvel. Maar morgen nog meer, denk ik, want dan is het dus allemaal live. Ja, maar waanzinnig. Moet ik me voorstellen wat je nu hoort, hè? Is dat nadat het publiek allemaal dit dan meezingt op deze manier? Ja, iedereen mag meezingen, absoluut. Wow. En zing jij dan ook mee? Ja. Als de microfoon dicht staat, dan ga ik inderdaad meezingen. Ja. Dat ga ik zeker doen. Ja, nee, nu moet ik ook echt, als ik een keer hier mag zijn, dan moet ik echt alles uit de kast halen. Straks nog even shoppen voor een goede outfit, want dat is ook een traditie. Iets met bijvoorbeeld je eigen vlag of de Engelse vlag erop. Dus ik ga kijken of ik nog een leuk vest of een colbertje kan vinden met de Union Jack op. Dan ben ik helemaal klaar voor The Last Night. Ik ben benieuwd hoeveel mensen zich zullen vergissen bij God Save the Queen. Niet meer, maar God Save the King. Inderdaad. Klopt. Ja, het is nu ook nog eens precies een jaar geleden dat ze overleed, Queen Elizabeth. En er zullen inderdaad wat sprekingen mogelijk zijn morgen. Ik zal eens op gaan letten hoeveel van die 5000 mensen in de Royal Albert Hall zich even vergissen. Nou ja, en als ze er zijn, dan zou het ongetwijfeld zullen het horen in jouw uitzending. Want eind september vertelt Ab Nieuwdorp alles over zijn belevenissen bij The Last Night of the Proms. In een speciale aflevering van zijn podcast England My England te beluisteren via de gratis NPO Luister-app. En alle andere populaire podcasts. Ja. En morgen dus live te horen NPO Klassiek vanaf 7 uur 's avonds. Toch? Yes. Dankjewel. Yes, indeed. Ja. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male. E di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Credo sia una buona occasione con questa magia di Natale per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti io cerco ancora di volerti. Perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perdono. Qui l'inverno non ha paura. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia è senza misura. Io senza di te non lo so. E la notte balla da sola. Senza di te non ballerò. Capitano abbatti le mura. Che da solo non ce la farò. Perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tiziano Ferro, Perdono. Is alweer 20 jaar oud, dit nummer. Maar ja, oud maar nog niet koud, zeg ik altijd. Straks het bijzondere verhaal van lotgenotengroep Veerkracht, waar slachtoffers van seksueel misbruik hun verhalen online met elkaar kunnen delen. En natuurlijk onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Hij zit voor je gewoon naast me, gelukkig maar. Dit keer over een bijzonder instrument van de vogels, namelijk hun snavels. En er zitten echt fantastische verhalen bij, toch? Ja, daar gaan we meerdere afleveringen aan wijden. Kijk. Want dat is een vijver waar we nog heel lang uit kunnen putten. Oh. Ja, dat wordt fantastisch. De kruissnavel, de haaksnavel. Ja. Maar het zijn allemaal wel harde snavels. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Sydney Dijkers. Vier van de vijf grootste expose-groepen op Telegram zijn afgelopen dagen verdwenen. Het gaat om groepen waar beelden van vrouwen werden uitgewisseld. Vaak naaktfoto's of seksueel getint en voorzien van contactgegevens. Het verdwijnen van die groepen volgt op onderzoek van NOS Stories. Daaruit bleek dat de groepen ondanks maatregelen niet waren verdwenen. Leden speculeren dat het verdwijnen samenhangt met die publicatie. De schade door de overstromingen in Griekenland is nog moeilijk in te schatten. Na 3 dagen extreme regenval staat een gebied van zo'n 720.000 hectare onder water. Bijna 2000 mensen zijn gered. Het aantal doden staat op 7. Onduidelijk is hoeveel mensen er nog wel worden vermist, omdat veel plekken nog onbereikbaar zijn in Griekenland. De kosten voor bouwvergunningen van nieuwbouwhuizen lopen per gemeente flink uiteen. Het verschil kan volgens Vereniging Eigen Huis oplopen tot €10.000 voor een starterswoning. De belangenorganisatie vindt dat onwenselijk, omdat kopers daardoor op sommige plekken veel meer betalen voor hun nieuwbouwhuis. En rond deze tijd is in Haastrecht een mysterieuze envelop na 100 jaar opengemaakt. Het gaat om een envelop van een rijke burgemeestersdochter, ontbonden met touw. Daarop stond niet te openen voordat er 100 jaar na mijn sterfdag zijn verlopen. Nou, dat is dus vandaag, waardoor het geheim van Haastrecht werd onthuld. En het was een dagboek van burgemeestersdochter Paulina Bisdom van Vliet. Ik ben wel nieuwsgierig wat er in dat dagboek staat na 100 jaar. Dat kan je nu pas lezen. Ja. Nou ja, dat gaan we eens doen dan. Ja. Maar eerst willen we ook weten of er verkeersinformatie is. Edwin Gerritsen. Ja, het is al vrij druk op de weg met bijna 400 kilometer file. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen een half uur oponthoud. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen afrit zit Michelsestel en Waardenburg een half uur. Op de A73 bij Venlo richting Nijmegen tussen Bezel en Venlo-Zuid 3 kwartier oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. Omrijden kan ook via Eindhoven over de A2 en de A67. Door de file op de A73 staat er ook file op de A74 richting Venlo. Voor knooppunt Tiglia is de vertraging 3 kwartier. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan naar Gio Lippens, want die volgt voor ons de 13e etappe van de Vuelta, de ronde van Spanje, die grotendeels over Franse wegen gaat vandaag. Gio, hoe staat het ervoor? Ja, de Tour was al een spektakel, maar deze Vuelta die dreigt dat sinds vandaag ook wel te worden. We hadden natuurlijk Sepp Kuss, hè, verrassend in die rode leiderstrui. Ploeggenoot van Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. De kopmannen eigenlijk bij Team Jumbo-Visma. Maar ze hebben vandaag toch echt definitief de macht gegrepen. En vooral die belangrijkste tegenstander zwaar onder druk gezet. Remco Evenepoel, dus vorig jaar de winnaar van de Ronde van Spanje, rijdt op dit moment op 1.36 van een ontketend peloton. En net voor dat peloton uit rijdt een heel klein groepje. 3 man zijn het er. Nee, het zijn er 4 inmiddels geworden. Daar heeft blijkbaar nog iemand bij aangesloten in de afdaling van de Col d'Aubisque. En in dat groepje de rode trui, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, de winnaar van de Tour de France, ploeggenoot ook van Sepp Kuss. En dan hebben we nog Antonio Tiberi, een Italiaan uit de ploeg van Bahrein. Dat is een ploeg die trouwens ook hard meehelpt om met name Remco Evenepoel op afstand te houden. En dat is wel opvallend, want in die ploeg van Bahrein, daar rijdt Mikel Landa, de nummer 11 in het algemeen klassement. En die rijdt volgend jaar in de ploeg van Remco Evenepoel. Dus die valt zijn toekomstige ploegmaat aan. Die probeert hem definitief een knik te geven, zodat hij moment niet meer in het klassement hoog staat. Kortom, even de poel in de problemen. We hebben nog 66,5 kilometer te gaan. En nog twee beklimmingen. De Spandel en de Tourmalet. Radio. Tot 4 uur. Goed, het is 4:04. En we gaan het hebben over Veerkracht. Dat is de naam van een nieuw online lotgenotengroep voor slachtoffers van seksueel misbruik. Opgericht door Anne en Marjolein, twee jonge ervaringsdeskundigen, helaas. Het doel, een zo laagdrempelig mogelijk platform bieden voor lotgenoten. En dat lukt, want inmiddels zijn er zo'n 1000 mensen bij aangesloten. Zijn de eerste offline ontmoetingen er ook al geweest. Anne zit hier bij mij in de studio. Je bent een beetje nerveus. Ja, dat klopt. Kan je vertellen waarom je nerveus bent om dit te vertellen? Niet per se om dit te vertellen, maar ook... Ik heb helemaal geen ervaring met de radio. Dus het is best spannend om met zo'n kwetsbaar onderwerp natuurlijk op de radio live te zijn. Ja. Dus dat zorgt een beetje voor spanning. En het is ook natuurlijk kwetsbaar omdat je ervaringsdeskundige bent. Nou ga ik niet in op jouw ervaringen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als je daarmee naar buiten komt, dat maakt het ook extra kwetsbaar. Ja, of heb je dat gevoel niet? Jawel, zeker wel. Ja. Nou heb je zo'n een platform opgericht. Ja. Dat begint bij een idee. Ja. Of dat begint bij een ervaring. Hoe begon het bij jou om dit op te richten? Marjolein, ik heb natuurlijk in het verleden zelf seksueel misbruik meegemaakt. En wij zijn daarvoor in traumabehandeling gegaan. Dat doe je dan om dat te verwerken. En we zaten toen in behandeling bij dezelfde psycholoog. En die heeft aan ons beiden toen eigenlijk... Ja, die zag parallellen in ons karakter en het soort type trauma. En die heeft toen aan ons gevraagd... Hey, hebben jullie behoefte aan lotgenotencontact? Mm-hmm. Dus zij heeft ons aan elkaar gekoppeld eigenlijk. En toen we elkaar een paar maanden leerden kennen... Toen zaten we bij elkaar, hadden het erover wat we nou echt voor elkaar hebben betekend. En hoe we dat andere mensen ook gunden. En wat voor overeenkomsten waren in jullie karakter? We zijn allebei best wel zorgzame types. En stellen nogal hoog eisen aan onszelf. Perfectionistisch? Ja, wel een beetje, ja. Oké. Okay. Dat voor overeenkomsten zag ze bij ons. Ja. Zag je het meteen zitten om een lotgenoot te ontmoeten? Ik was wel een beetje sceptisch, omdat ik dan dacht... Ja, bij wat voor persoon word je dan gekoppeld? Ik wist niet dat zij hetzelfde type trauma had meegemaakt. Hoor. Dat had ze niet verteld. Dus ik dacht, ja, heeft ze dan hetzelfde meegemaakt? Wat ga ik daaruit halen? Dus ik was wel een beetje sceptisch, maar het bleek echt een schot in de roos te zijn. En waarom was het een schot in de roos? Ja, wij vullen elkaar gewoon heel erg goed aan. En Marjolein was echt de eerste persoon waarbij ik echt dacht, jij snapt mij echt. Ja, omdat zij zelf zoiets heeft meegemaakt. Ja. Maar kon je ook meteen open zijn? Dat heeft wel even geduurd. Het was een beetje onwennig. We hebben elkaar toen met z'n drieën zijn we gaan zitten. Met de psycholoog erbij? Ja, met de psycholoog erbij. En toen hebben we nummers aan elkaar uitgewisseld. En toen was het wel een beetje van, ja, hoe gaat het nu verder? En ik weet nog dat wij elkaar succes toen hebben gewenst. Ik ging voor mijn rijbewijs op en Marjolein ging op een stedentrip. En toen, ik weet niet meer precies wat het was... maar ergens in de week zijn we begonnen met praten... en we zijn niet meer gestopt. Was jullie helaas negatieve ervaring een vergelijkbare periode geleden... toen jullie elkaar ontmoetten? Of hoe lang was het geleden bij jou? Hoe lang geleden was het bij haar toen jullie elkaar voor het eerst zagen? Ik denk niet dat Marjolein dat fijn vindt als ik dat zeg. Okay. Maar ergens in mijn tienerjaren, ja. Het feit dat jij zegt van dat was de eerste keer dat iemand mij volledig begreep... kan je een voorbeeld ervan geven hoe dat dan gaat? Want je denkt, ja, dit snap jij dus. Ik bedoel, ik hoef niet te weten wat er is gebeurd met je. Maar op welke manier uitzicht dat? Nou ja, als je bijvoorbeeld in traumabehandeling gaat... heb je bijvoorbeeld therapie als EMDR en exposure praat je dan over. En dat is best wel intensief, best wel slopend. Het is gewoon moeilijk aan je omgeving uit te leggen waar je dan doorheen gaat. Dus na EMDR kan je heel vermoeid zijn, hoofdpijn, alles. En Marjolein die begreep dat, omdat hij zelf dat soort dingen ook doorging. En ik denk ook gewoon de gevolgen... waar je last van kan hebben. Ja. En wat deed dat met jouw gemoedsrust? Dat je iemand had gevonden die jou dus zo goed begreep? Ja, ik voel me wel minder eenzaam. Ja, dat, en het zorgde wel voor wel een betere gemoedsrust. Ja. Wat voor momenten voelde jij je eenzaam? Ja, ik denk mijn familie en mijn vrienden probeerden me wel te begrijpen. Maar ja, het is toch anders als iemand die het niet heeft meegemaakt zegt... ik snap het, dan iemand die dat wel heeft meegemaakt. Want zij snapte mij echt. Hmm. En mijn familie en vrienden, ja, dat... Ja, die proberen het wel, maar het is toch anders, ja. Kijk, dat je dan een lotgenoot vindt met z'n tweeën waar je wat aan hebt. Waar je de psycholoog ook dankbaar voor bent waarschijnlijk. Ja, zeker, heel erg. Is nogal een, dat is één. Maar dan is er een stap, twee, dat je zegt... nou ja, we willen niet alleen elkaar helpen, we willen ook anderen helpen. Ja. Wanneer gebeurt die stap dan? Eind vorig jaar, ik denk november, december. Ja, het was echt toen gekomen, toen we dachten wat we aan elkaar hebben... dat het anderen ook echt gunden. En wat was de trigger daarvoor, dat jullie daar überhaupt over nadachten? Ja, ik denk ook omdat we allebei in de zorg werken. Dus we zijn sowieso, we houden ervan om andere mensen te helpen. En je wilt ook een stukje betekenis geven aan je eigen herstel... Maar dan kan je aansluiten bij slachtofferhulp of je kan bij andere organisaties zich daarmee bezighouden. Maar jullie hebben bedacht, wij willen zelf een platform oprichten. En dan ook nog op Instagram. Ja, we wilden graag zelf iets oprichten. Waarom? Omdat we het wilden vanuit onszelf. Je kan je inderdaad aansluiten bij andere organisaties. Maar ik denk ook, wij hebben zelf zoiets meegemaakt. Mm-hmm. En vanuit daar willen we met z'n tweeën, omdat we elkaar juist zo goed aanvullen, willen we zelf iets opstarten. Ja. Mm. Nou, hebben inmiddels 1000 mensen zich al aangemeld binnen eigenlijk nog niet eens een jaar. Ja, dat klopt. Ja. Wat voor meldingen zijn dat? Heel divers. Er zijn echt wel mensen die bijvoorbeeld in EMDR traject zijn gestart. En die zoeken dan andere mensen, door seksueel misbruik natuurlijk, maar die zoeken dan andere mensen die ook EMDR hebben gehad. Dat soort mensen, maar ook hele mensen met niet zoveel netwerk, die echt een maatje zoeken waar ze over alles kunnen praten. Kan je iets zeggen over een man-vrouw verhouding? Veel meer vrouwen dan mannen hebben ons gevonden, ja. Leeftijdsgenoten ook? Het varieert wel hoor. We hebben bijvoorbeeld een paar 17-jarigen, maar ook echt wel ouderen van 60 bijvoorbeeld. Ook nog? Ja. Ja. En kunnen jullie daar iets betekenen of proberen jullie alleen maar te bemiddelen tussen de verschillende lotgenoten? Wij faciliteren het natuurlijk. We zijn natuurlijk geen professionele hulporganisatie. Dus echt voor hulp, dan doen wij altijd doorverwijzen. Maar we faciliteren op verschillende manieren. Faciliteren wij lotgenotencontact. Dat is wat wij doen, ja. En jullie faciliteren ook dat er daadwerkelijk fysiek contact komt. Dat jullie elkaar ontmoeten. Ja, dat klopt. Dat is geweest. Dat is denk ik eind augustus is de eerste keer geweest. Toen zijn we met een paar lotgenoten zijn we gaan wandelen en gaan lunchen ergens. Ook om elkaar een beetje te leren kennen. En nu vorige week zijn een aantal andere lotgenoten, want je mag ook dingen organiseren zonder dat wij erbij zijn. Die zijn naar een film gegaan en hebben daar ook lekker uit eten gegaan. En morgen staat er zondag staat er een online escape room op het programma. En oktober gaan we naar Den Bosch. Dus, wat is er in Den Bosch? Ja, bossenbollen eten. Oh. Ja. Wat heeft dit allemaal jou gebracht? Kijk, het contact met Marjolein, dat snap ik, hè? Dat is 1-op-1. Ja. Maar nu is het natuurlijk een veel groter effect. Als je al 1000 mensen bereikt, als je bijeenkomsten organiseert, als je bossenbollen gaat eten in Den Bosch. Wat betekent dit voor jou en voor Marjolein? Ja, Marjolein zegt altijd heel mooi. Die zegt altijd van je kwetsbaarheid je kracht maken. Het is echt een betekenis geven aan mijn herstel. En ik haal ook heel veel energie uit het feit dat mensen zo die verbinding bij elkaar vinden. Dat we lotgenoten dan bij elkaar brengen. Dat ze dan ook teruggeven. Hey, we hebben zo'n fijne dag gehad. Voor het eerst sinds tijden ben ik een keertje erop uitgegaan. Merk jouw omgeving iets aan jou? Dat je veranderd bent op een of andere manier? Dat weet ik niet zo goed eigenlijk. Nooit over gehad? Die weet wel dat ik dit doe. Die weet dat ik hier nu zit. En die zijn wel heel trots op mij. Ja. Maar qua verandering weet ik niet zo goed. Ik denk dat ze vinden dat ik veel opener ben. Hmm. Ja, dat denk ik, ja. Ben je benaderd door andere organisaties? Want kijk, jij bereikt een groep mensen die heel kwetsbaar zijn. Ja. En niet per se naar buiten komen met hun verhaal. Dat doe jij nu wel, doet Marjolein ook. En door jullie ook anderen. Ik kan me voorstellen dat anderen jullie gaan benaderen. Ook meer organisaties in plaats van individuen. We zijn nog niet echt benaderd door organisaties. We zijn wel in gesprek met we zijn in gesprek met 2 organisaties. Maar verder zijn we nog niet echt benaderd eigenlijk. En waar gaan die gesprekken over dan? Om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En of we zichtbaarder kunnen zijn. Dus dat mensen ons ook weten te vinden. Ja. Wat doen jullie anders? Wat doen jullie beter? Wat is jullie toegevoegde waarde? Ik weet niet of wij iets beter doen hoor. Dat weet ik niet. Maar ik denk Instagram is natuurlijk heel laagdrempelig. Wij proberen gewoon iedereen te helpen. Of nou via ons platform is of via iets anders. Dat maakt mij helemaal niet uit. Zolang we maar zoveel mogelijk lotgenoten bij elkaar kunnen krijgen. En de eenzaamheid en de steun en alles een beetje kunnen verbeteren. En de eenzaamheid verminderen natuurlijk. Ja. Heb je het van jezelf verwacht? Ik dacht altijd, ik ga er nooit meer over praten. Ik ga het gewoon herstellen en dan gooi ik het ergens neer en dan ga ik er niet meer over praten. Maar het gekke is, tegelijkertijd, je doet iets heel moois, hè? Maar tegelijkertijd, ook door het platform, word je wel steeds geconfronteerd, wellicht ook met je eigen verleden. Of is dat juist iets wat je helpt? Wel beide. Ik denk, op sommige dagen kan het wel veel zijn. Maar Marjolein en ik hebben ook een overzichtje over wie welke dag doet, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik 24/7 erop zit. En als het mij even te veel wordt, dan zet ik het ook op mute. En dan zeg ik het tegen Marjolein en andersom. Ben je ooit wel eens boos geweest? Ja. Wel eens boos of verdrietig. Als je dan, sommige mensen die delen natuurlijk hun verhaal en je leest heel veel. Ja, het is gewoon verschrikkelijk wat iedereen meemaakt. Ja. Is jouw boosheid milder geworden? Nee, dat denk ik niet. Dezelfde, denk ik. Die is nog steeds hetzelfde. Ja. Het is wel prachtig wat je doet. Anne, de lotgenotengroep is te vinden op Instagram via @lotgenotengroep Veerkracht. Ja. Daar kan je gewoon melden. Het is gewoon voor iedereen. Het zijn geen speciale criteria. Nee. Voor iedereen. Dank je wel. Alsjeblieft. Anne. En 20 oktober komt hun nieuwe album Hackney Diamonds. Vind je het wat eigenlijk? Je bent toch van de rock eigenlijk wel? Ja. Ik hou meer van wat duistere rock. Oh, dit is de lichte rock. Volgende week gaan we wel even een plaatje van Alice in Chains draaien. De luisteraars van Radio 1 kunnen dat wel waarderen. Ik moet er niet aan denken. Weet je, dit is pas lekkere rock. Vrijdagmiddag, tijd voor de vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Ja, en ik vind het wel mooi, want je gaat niet specifiek over vogelsoorten. Nou, is niet helemaal waar. Wel, ik ga ook over vogelsoorten. Ja, maar het gaat echt met name over hun snavel. Ja, het was echt zoiets, ik zat te denken, waar ga ik nou over hebben deze aflevering? Toen dacht ik, ja, ik heb het wel eens over vogels hun snavel gehad bij individuele soorten, maar nog nooit echt over de snavel. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk idioot. Want dat is echt een inkopper voor open deur. Want het is het meest evolutionair, het meest interessante onderdeel ongeveer van maar de waarom vogel. Hebben ze geen tanden bijvoorbeeld? Dat is meteen een hele goede vraag. Ja. Het zwaarste deel van jouw hele skelet, van als zoogdier, dat zijn je tanden en je kiezen. Daar zit emaille op. Dat is spijkerhard. En dus ook heel zwaar. En vogels is alles weggeëvolueerd richting zo licht mogelijk zijn. Dus daarom hebben ze holle botten, een beetje structuur van bamboe. Ja, dat heb ik wel eens uitgelegd. Ja. Hebben ze zo'n gekield borstbeen waar die vliegspieren aan vastzitten. Hebben ze veren om heel licht gewicht vleugels te hebben. Die heel ver kunnen reiken. Maar ja, daar hebben ze dus, dat is bijna niet voor te stellen. Hoe een veer is geëvolueerd. Daar ga ik het nog een andere keer over hebben. Maar ze hebben dus ook eigenlijk, is het hele gebit, de kaak, of de kiezen, dat is weggeëvolueerd. En in plaats daarvan, over een periode van vele miljoenen jaren, hebben ze een heel specialistisch stuk gereedschap, hebben ze daarvoor in de plaats gekregen. De snavel. Hmm. En de snavel is vederlicht ook, hol. En die is altijd helemaal toegespitst aan een bepaalde gebruik maken van een bepaalde voedselbron. En eigenlijk heeft Darwin, heeft zijn hele evolutietheorie is gebaseerd op snavels. Namelijk de Darwin-vinken. Die stammen af van één vinkensoort die ooit verdwaalde daar op die eilanden vermoedelijk. En helemaal is gaan differentiëren op basis van de voedselbronnen die op dat eiland voorhanden zijn. Dus je hebt eentje met een hele dikke snavel. Eentje met een heel fijn snaveltje die in dingen kan prikken. Eentje die een gehaakte snavel heeft. Gekromde snavel waar die dingen uit, zaadjes uit iets kan peuteren. Maar ook in Nederland, gewoon in ons eigen landje, heb je eigenlijk al een paar waanzinnige vogelsnavels rondvliegen. Nou, kom maar op dan. Ja, en het zijn er eigenlijk zoveel dat ik, ik heb er nu een paar voorbeelden, ga ik noemen. Maar ik ga denk ik misschien wel een hele snaveleditie doen. Mooi. Maar deze kunt u verzamelen, de snaveleditie van Arjan. We gaan beginnen met de lepelaar. Ja, die. En hier, ik heb dus dit geluid ook specifiek gekozen, want dit is illustratief voor wat het verhaal ik ga vertellen. Je hoort nu een bedelende jonge lepelaar. Dus de lepelaar die heeft een soort pollepelvormige snavel, die dun uitloopt naar het eind en dan een soort verbreding heeft, als een soort spatel. Ja. En in die snavelpunt zitten allemaal hypergevoelige zenuwuiteinden. Die heten de orgaantjes van Herbst. En die zenuwuiteinden, daar kan die eigenlijk iedere geminste geringste aanraking mee voelen. Dus wat die lepelaar doet, voor iedereen die wel eens bij een plas water ergens in Nederland heeft gekeken vanuit hoe vogel kijken, vaak staan ze daar in de zomermaanden. Dan gaan ze van links naar rechts met die kop met die snavelpunt door het water. Die snavelpunt die hebben ze een beetje op een kier houden ze die. Ja. En als ze dan een stekelbaarsje bijvoorbeeld voelen, hun favoriete prooi, dan slaat die snavel binnen de minste geringste van een seconde slaat die dicht. Mm. En dat is echt een iets wat zo'n lepelaar moet leren. Dat is ingewikkeld, die jachttechniek. Dus je ziet een jonge lepelaar, die heeft ook nog niet zo'n mooie, lange, donkere snavel met een gele punt. Trouwens, de tekening op die snavel van zo'n volwassen lepelaar is per lepelaar uniek, vermoedelijk. Dus dat is ook weer interessant. Dus een zwarte snavel en zie je een soort van roestbruine punt op. Ja, en die tekening op die snavel doet bijna denken aan de huid van een makreel, vind ik altijd. Dat vind ik altijd grappig qua tekening. Maar die jonge lepelaar heeft een kortere, bredere snavel en is een beetje onhandig. Hij is een beetje klunzig. En dan zie je dus vaak zo'n moeder- of vaderlepelaar met die snavel door het water gaan. En dan een jong die loopt er kopknikkend achteraan en die maakt dan dat geluid. En dan als de ouder wat heeft gevangen, dan verdwijnt die lepelaar jong bijna met zijn kop in de strot van die volwassen vogel om het voedsel te krijgen. Ik realiseer me trouwens nu voor het eerst, Arjan, een heel domme opmerking dat ik nu maken, dat die lepelaar eigenlijk net als een zilverreiger zo'n dingetje achter zijn kop heeft. Heeft een kuip. Die pluimpjes. Ja, heel goed gezien. Scherp, Umberto. Ja. Nog nooit gezien. Maar wat een andere fascinerende is, en dat is echt bizar, dus ik had de kruisbek, had ik opgestuurd naar de redactie. Want ja. De kruisbek is een vinkachtige. En die heeft ook echt een gekruiste snavel. Dus de punt van de bovensnavel en de ondersnavel, die kruisen elkaar. Jeetje, die gaan echt over elkaar heen. En dit is een grote kruisbek. Heb ik ook een afbeelding van meegenomen. Dan zie je dat. En die gebruikt hij dus om de kegels van dennen, om die open te, als een soort nijptang, om die zo open te drukken. Zo, daar kruist die snavel. Dan met zijn tong, die heel hard is, peutert hij de zaadjes van die dennen eruit of sparren. En dit is best een schaarse vogel. En best wel een invasiegast. Hij duikt af en toe op in Nederland. En ik had dit net opgestuurd dat ik hierover ging hebben. En gisterochtend liep ik bij Wijk aan Zee te vogelen met een vriend van mij, Lars Bux. En toen kwam er een kruisbek aanvliegen. En deze vogels komen uit de sparrenbossen van Scandinavië en Oost-Europa. En die hebben vaak nog nooit mensen gezien. Dus ik speelde geluidje van het beest. Daar kwam landen bijna op mijn pet. Ging naast ons in het duinzand zitten. Is dit jouw foto? Nee, dit is van Lars. Maar ik heb een vergelijkbare foto. Die liepen, liepen door de duinen. En je kon gewoon plat op je buik in het zand, konden we naast dit beest. En hij doet bijna als een papegaai, doet hij aan met die dikke nek, die stierennek. En die gekruiste snavel konden we dus echt van heel dichtbij bekijken. En dat is zo waanzinnig. Dat beest heeft een soort uniek gereedschap waarmee hij die kegel van de den kan openen. Die kleur van die kruisbek. Dit is een vrouwtje. Die is dus geel-groen. Ja, is gewoon kanariegeel. En een mannetje is dus knalrood-roze. Waanzinnig mooi. We gaan het nog over een paar zaken. Volgende week terug. En dan gaat het ook onder andere over de slop-eend. Ja, de slop-eend en de appelvink. Oh, we gaan nog door. Oh, we gaan dankjewel, man. Tot volgende week. En veel plezier bij Eén Vandaag. Afro-Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. Blind, Dumfries kopt er van dichtbij. EK kwalificatievoetbal. Oh. Hij schiet hem heel hard binnen. Zondagavond, de EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Ja. Gakpo, ja! Wat een goede aanval van Nederland, zeg. Luister lekker sport op NPO Radio 1. Zondagavond vanaf 20:15 in NOS Langs de Lijn. De EK kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Wie luistert, weet meer. Ster. Mooi dat je er bent. Want ik toon je de magie van Giethoorn en Steenwijk Vestingstad. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Wij zijn Dutch Lease, de specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor, maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Nu in het Laliek Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliekmuseum.nl. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Ik ben Berke. Sinds ik ben gestopt met roken, heb ik een betere conditie en hou ik veel meer geld over. Doe ook mee en ga naar stoptober.nl. Nu eentje extra op veel producten zoals zoete mango perste, 1 plus 1 gratis. Campina kwark 500 gram, 1 plus 1 gratis. En kipburgers of kipkrokantsnitzels per 2 stuks, ook 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Daar zit je dan.